sebatang mere liye kya tum ho, kya tum ho, jo mangi thi rab se सांसों की सदा तुम हो, कैसे बताऊं मेरे लिए क्या तुम हो, क्या तुम हो। किस्मत से तुमको पाया है हमने, तुमको तुम्हीं से चुराया है हमने। अब ना शिकायत है से मेरी, दिल में उतर गया अब धड़कनों में, तुम ही तो हो, मेरी बंदगी तुम हो, दिल की लगी तुम हो, से बताऊं मेरे लिए क्या तुम हो, क्या तुम हो। पहली मोह एहसास हो तुम, बरसों से प्यासा था मेरी प्यास हो तुम, जरा पास आ तेरे लब चूम लूं मैं, दे दे इजाजत ये खता करे।